استوى على العرش بیا برابر شوه دې پارش باندې د خپل شان مناسب. او دا سیو آیاتونه قران شریف کې راغلي چې هغه کې دې استوى على العرش ذکر دې یغش الليل النهار اغند ویش په ورځ لرا یا پټوی پشپی سر اورز لرا او پورز سر شپی لرا یطلبه حسیسا طلب ودا اورز دیش پی لرا او شپدی اورز لرا حسیسا پجلیو پتلوار او پتیزی سرا د شپیو د اورز نظام پیدا کړي والشمس انور والقمر اسبغمی والنجوم استوری مسخراتم بی امره دا تول تابی کڑی شیدی پا حکم دا اللہ دا اللہ دے ارادی سر داخی جی دا اللہ دے ارادی سر پریوزی اللہ چی رادو لری ننور تن درونی سی اللہ چی رادو لری سپگمئی تن درونی سی کلے چی رادو لری نسپگمئی انور برو غرزی او قیامت بقائم شی و جمع الشمس والقمر طول الله دې را دي دلان دي مسخرات بامره دا ټول تابع دي په حکم د الله الا له الخلق والامر خبردار شهید دي الله لپاره ټول مخلوق دې اسمان او زمکی د دې خالق سو کو الله د نور د سپوږمۍ د انسانانو د تمام خو او بدو داغی خالق سوک دے اللہ رب العزت دے نچے کل خالق اللہ دے والعمر نو اختیار بم پکی دا اللہ چلی کسوک مری کا جون دے کی گی کسیحت ورطا ملاوی گی او کبیماری پی رازی کہ او سڑے مالدار کی گی او کغریب کی گی اختیارات بدے چاہی دانا چی پیدا کولو والے اللہ دے او جوڑولو والے بے بیاولیاء و گزرگانی و نور بھئی اونی گٹھے بھئی الا له الخلق والامر خبردار شئی ددی اللہ دا پارا طول مخلوق دے والامر او دی اللہ لر اختیار دے دا تمام مخلوق دا نفی دا نقصان دی عزت او دا ذلت دا خیر او دا شر دا مرگ او دا جون ددی تمام اختیارات دا چا پلاس کی الا له الخلق والامر خبردار شهید دی اللہ دا پار طول مخلوق دے او دا تمام خالق اللہ دے والعمرو دی اللہ اختیار دے مخلوقم دا اللہ دے نو قانون با پکرے چاہے علا لہو الخلق والعمر دانا جلال بازی دہریو یو نارا و اخپلا خاورا اخپل اختیار پوئی گئی پا خبر بارے نا دا اللہ ملک دے و دا اللہ قانون بای پکرے علا لہو الخلق والعمر خبردار شهید دی اللہ دا پارا طول مخلوق دے والعمر او دی اللہ لر اختیار دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات دے او برکت سلوی یوشی کی خیر او زیادت چول و غیل دوام ورکول نو دا خیر او د زیادت اچول والا سوک دے او بیا دغا خیر او زیادت استمرارن او دوامن ساتول والا سوک دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات دے کلچ ریمخ کی آیات مبارک کے دا اللہ وجود ثابت شو دا اللہ وحدانیت و قدرت ثابت شو نو سوئی چه کل دا خبر دا چه طول مخلوق دا اللہ دے دا نفع نقصان دیزت و دا ذلت اختیار دا اللہ دے نو رامدد شبم دا اللہ پوری خاص شوی دانا چه تو خالق میں اللہ دے مالک میں اللہ دے او بیا یا رسول اللہ مدد چگیوے یا علی مشکل کشا چگیوے یا بن ولی بابا و درگاہ تا چغیوے ادعو ربکم روبلی خپل رب پخپلو حاجتنو کی خپل رب روبلی او دا امر دے دا اللہ دا طرفنا گورا اللہ دا خپل ذان و ذات عالی درابللو حکم کرے نو چې دسه حکم وکړي ناغه مونږ نه کو او چې دسنه منع کړي نو مونږ وايي پني کوي رو رسیږي اورا مدد شي دا ادعو د مالک حقيقي دی طرف نه امر دی ادعو ربکم روبن اخبل رب او دیونی چې په کم حال کې یعنی کته په هر حال کې په خوشحالی کې په غم کې په صحت کې او په بیماری کې هر حال کې ادعو ربکم روبن را مدد کوي خپل رب تدور عن پاجزی سرا پاجزی عاجزی سر خپل رب روبن وخفیا او په کلار کلارا چغی موهی زکا چغی والد دعا دا آدابنا خلاف خبر انہو بیشک دا اللہ لا یحب المعتدین منا و محبت نساتی دا زیاتی کو ان کو سرام اور یہ آیات کے انشاءاللہ تفصیل بھی ذکر کرو میں گو رہی سر اللہ ان ربکم اللہ اللذی بیشک رفستاس اللہ غزات تیم خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه فی سته ایام پشپ غرزو کې ثم استوى علی العرش او بیا برابر شوه دې د خپل شان مناسب په عرش باندې یغش اللیل النهار پټوی ورا غوند ویش په ورځ لرا یا پټوی شپې باندې ورځ لرا او په ورځ باندې شپې لرا یتلبه حفیسا تلګوی دا شپه ورځ یو بل لر په تلوار په جلد یو په تیزی والشمس والنور والقمر اسبغمی والنجوم استوری مسخرات بامریه تابع کړي شی دی په حکم دا دا اللہ دا حکم او دے رادے ما تحدی علا خبر شئی له الخلقو دا دی اللہ دا پارتول مخلوق نے والعمر او دا دی اللہ اختیار چنی تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ چپالن کے دا طول مخلوقات دے ادعو روبن ارامدت کئی ربکم خبل رب تدورو عن فعجزی سرا وخفیہ او پکلار کلارا انہو بشکد اللہ لا یحب المعتدین منا و محبت نساتی دزیاتی کنکو سرا ربکم روب لئی دعا و غاری دخبل ربنا تدور عن فعجزی سرا و خفیہ او پکلار کلارا انہو بیشکدہ اللہ رب العزت لا یحب المعتدین محبت نساتی دزیاتی کا ان کو سرا پایات مبارکہ کے حکم دعا دے او داغی دو شرطوں نے ذکر کری او دو آدابی ذکر کری یو دا چې دعا دے عاجزی سروی او دویم دے دعا پا آدابو کی دی چی پا کلارا کلارا دیوی او دا پا کلارا دعا اللہ تا دیر محبوب دا زکی دا آغی حکم کرے او دا پا کلارا دعا اللہ تخبل کتاب کی تعریف کرے لکہ سور مریم کتاب اس طرح روان دی دا حضرت زکریہ علیہ السلام بارکی ہوئی اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا کلے چی دعا غختے وا دعا دخپل رب نہ خفیہ پپٹا بانے نو دا دپٹی دعا غختو دخپل نبی تعریف اللہ ذکر کئے یہ جن علماء تفسیر لکلی پجہری او سری دعا کے دیر درجی فرق دے تفسیر رحمانی کی ذکر کلی دی چه بعض علماء کرامو ویلی دی و فرمائی دی چه بجہری و سری دعا کی دیر زیاد سو سو درجی فرق لے فرمائی دی چه بین دعوت سر و دعوت العلانیہ سبعون ضعفا دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چی پا من دا پتی دعا و پا من دا سرگند دعا کی او یا دگنا فرق دے، یعنی پتا دعا او یا درجی دا سرگندی او جہری دعا نغورا دا. اور آغای قول ذکر کرے دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی لقد کان المسلمون یجتہدون فی الدعاء وما يسمع لهم صوت. مسلمانانو په خوان ډېر کوشش کولو د دعا په غوښتو کې خدایي आवाज بچانا اوریدو په پټه به غوښتو. ان کان الا همسن بینهم وبین ربهم اغبنو، مگر په کلار आवाज بو په مند دوی او په مند رب دوی کې. وذالک انه تعالی یقول، دا مسلمانانو بولی پټه پټه دعا غوښتا. وی رب کریم فرمائلی دی ادعو ربکم تدور رعا و خفیا، اللہ وی روبن اخبر رب پاجوی و پکنار کلام. وانہو سبحانہو ذکر عبدا صالحا فرضی له فیلہ فقال تعالی اذ نادا ربہو ندان خفیا. اللہ دی او نیک بندہ ذکر کردے او دا غی غکار ری خوخ کردے نویلی دی چی مانے دعا غختوا دعا پکلا روانه. دیو جنا حدیث ذکر کرے دے بخاری شریف چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین په یو موقع کې ورته ذکر او دعا یو شانتی حکم دے، د ذکر او دعا یو شانتی حکم دے، پتاوی ذکر کولو. نبی علیہ السلام ورته خلقو پزان باندې رحم وکي، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا وهو معکم وهو اقرب الى احدکم من عنق راحلته. وی خلقو پزان رحم وکئی، تاسو داس ذات خنرا بلئی چی آگنی کن دے یا غائب دے، تاسو غوها غزات را بلئی چی آغاوری دن کے ولی دن کے دے، اواقو تاسو تستاسو دسور لئی دے ست نزیات نیزے. دیو جنا ویو امن ہونا قال جمع بكراهه رفع الصوت به. ویزو کولما ولي کلی دی چې په دعا کې आवाज را پورته کول مکروه دی، دا پکې مکروه دی. او دې کلی ویو ترا کثیر من اهل زمانه کا، وی ته به ویني د خپل زمانه والو چې په دعاګانو کې چغي وای، خصوصا فی الجوامع، خاص کر په جامع مسجدونو کې، تردی چی باز خلقو نکموس پاتی ما فی گڑھوٹ شی. نبی آوائی ولا یدرون انہم جمعو